tér és a környező utcák megteltek. Kádár János, a nagygyűlés szónoka az emelvényre lépett. Munkások, elvtársak, budapesti dolgozók, miben van a különös jelentősége a mai magyar május 1-ének népünk számára, és nyugodtan mondhatjuk nemzetközileg is? Abban, hogy ezen a napon az októberi ellenforradalmi támadás fölött a munkásosztály nemzetközi segítségével döntő győzelmet aratott magyar dolgozó nép ünnepli szabadon május 1-ét, a proletár nemzetköziség ünnepét. Mai május 1-i ünnepünkön messze hangzóan hirdetjük, és ezt hallja meg barát és ellenség egyaránt, hogy népünk begyógyítja az ellenforradalom által okozott sebeket, és eltökélt szándéka, hogy magyar földön, amelyet annyi munkás és paraszt nemzedék vére és verejtéke öntözött, és amelyen a bitang uri rend 12 évvel ezelőtt csak romokat hagyott örökül a népnek, felépítjük szabad, független, szocialista hazánkat, a szocialista Magyarországot. Jó estét! Együtt örvendünk a dolgozó néppel. Éjjel május 1-e. Éjjel. Ami a csöngettyű játékot illeti, ugye már a múltkor elmondtam, betettük, aztán rájöttem, hogy bassza meg, ezt május 1-ére kéne. Robi be is tette. Itt pedig 1957. május 1-ét láthattuk. Erről írt a Hanvas Béla, hogy egy év múlva már úgy tettek, mint ha semmi nem történt volna. Egyébként még egy év se telt el. 1 millió ember volt a Hősök terénél. Talán a 20. század legnagyobb tömeggyűlése volt, és Marosán Györgyöt láthattuk ott Kádár jobbján. Na mondjad, mert valamit beléd folytottam a szót, de mondhatom. Mondjam? Tovább mondjam? Nemzeti együttműködés rendszere volt akkor is. Ha valaki ismeri ezt a beszédet teljes hosszában, az ez egy viszonylag hosszabb beszéd, ebben mond olyat is, hogy hát visszajöttek volna a Weissmann-Frédék. Kedélyeskedik. Tudod, van az ilyen típusú figuráknak ilyen kedélyes, fölényes humoruk. Mint doktor, miniszterelnök úrnak is jobb időszakaiban. Nem tehetünk meg... Tudod, van ez a joviális, puha diktátor humor. És akkor így mondja Kádár ebben a beszédben, hogy hát a 56-ban az volt, hogy visszajött volna, ott egy sajátos hanglejtése, visszajött volna a nagy tőke, a Weissmann-Fréd, egyébként miért pont őt emlegette, ez is érdekes. De nem tehetünk mindenkinek jót. Tehát nem lehet, hogy egyszerre örüljön a magyar nép, egyszerre örüljön Weissmann-Fréd. Tehát, csak ott nevetgéltek, stb. Nekem régre egy levéltáros történész kollégám azt mondta, hogy szerinte be voltak szarva az emberek, kurvára megbánták a sok évi terror. A sok évi terror után volt egy felkelés, és állatira be voltak szarva, és oda kimentek, hogy bocsánatot nyerjenek. Én ezt is el tudom képzelni. Ez amúgy még alávalóbb, hogyha belegondolsz. mint hogyha tényleg a szocializmusért mentek volna ki, és akkor ott nem tudom, stb. Nem akartam a közönséget azzal frusztrálni, mert gondoltam, hogy a 1957 május 1-je után az 1987-es május 1-jét betenni, 30 évvel, pontba 30 évvel később, tulajdonképpen az utolsó tisztán kádári év, mert 88 már, hát az már ilyen előrendszerváltás volt. Grósz Károly. Már egyrészt Kádár Jánost leváltották, ő ezt egy palotaforradalomnak, egy pucsnak élte meg, jött Grósz Károly. Ahogyan a keleti blokk országaiban Egon, minek nevezték? Krenc, vagy mi az Isten adta csávót, aki Honeckert váltotta. Keleti blokkország, nem Krenc, bazdmeg, nem jut eszembe a neve, Enc, vagy Trenc, vagy nem tudom, vagy mi hülye neve volt, és emlékszem, ilyen olajos bőre ahhoz képest, hogy német, mindegy. És akkor a keleti blokkország, milyen ízléstelen tudok lenni, bazdmeg, beszarok, na mindegy. A keleti blokk országaiban mindig volt ilyen átmeneti figura. Ceausescunál nem volt átmeneti figura, ott a golyó volt az átmenet. Tehát az. Ott máshogy intézték el. És nálunk Grósz Károly volt. Hát magában a Szovjetunióban ott volt Csernyenko és Andropov. Csernyenko és Andropov. Brezsnyev után. A Brezsnyevből az átmenet a Perestroikába, meg a Glasnostba. Mert folyamatosan ment a vita, tudod. Hát volt is egy vicc, hogy meghal Brezsnyev, és fölmegy a mennybe. És akkor mondja, hogy angyalka, kérek egy kávét, lenéz, bocsánat kettőt, lenéz, bocsánat hármat. Milyen kurva gyorsan haltak meg a SKP, ez volt a vicc benne, az SKP első titkára. De itt az a fontos, hogy ők Gorbacsov. A forradalom első nemzedéke. Tehát, hogy ők azok, akik még látták Lenint. Ki? És ez fontos. Brezsnyev? Fontos. Ez már nem. Hát, szerintem. Nem, Sztálin. Gyerekként. Sztálint még látták. Lenint már nem látták. Nem? Lófaszt látták. Mert várjál, Brezsnyev egyébként, ha jól tudom, ő... Hova faszba volt? Moldovai vagy karéliai volt, nem tudom, valamilyen tagköztársaságbeli faszi, és ő a második világháborúba főtisztként szolgált már. Tehát ő lehet, hogy gyerekkorában látta Lenin, de hogy nem volt ott a nagy októberi szocialista azt tuti biztos. A lényeg az, hogy... átmeneti figurák, ezt akartam mondani, és 87 volt az utolsó klasszikus május elsője, és akkor ezt a energikus, joviális faszit, aki most itt szónokolt, meg mondta Weiss Manfredet, meg stb., ez hogy érdemes lett volna összehasonlítani az öreg Kádárral, hogy állott az emelvényen, tudod, felvonulási téren, baz meg, állott az emelvényen. Egyébként a felvonulási téren volt a Sztálin szobor is, és most ott van a földbe csapódó űrhajó, ami a Néprajzi Múzeum nevet viseli. Nekem egyébként azt tetszik, de most komolyan, a Zeneháza is, és az is, a Fidesz viszonylag kevés jó dolgai közé tartozik, nekem ez kurvára bejött, én veszekedtem is ilyen lipsikkel emiatt, mint egy szajgal. Nekem tényleg tetszik, bazd meg, olyan, mint a izébe, érted, oda be van baszva egy UFO, ez és ne, kurva jó. Olyan, hát Sztálin helyett jobb azért, de amúgy is jó mondjuk. Olyan, mint egy gördeszkapája, nem? Óriásoknak, aha. Óriás gördeszkásoknak. De egyébként neked tetszik? Én itt ragadnám meg az alkalmat, hogy hálát mondjak bölcsvezetőnknek, amiért nekünk adományozta ezt a múzeumot. Nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük. De nagyon elégedettek vagyunk. A Zeneháza különösen tetszik, és köszönjük. Egyébként tényleg tetszik? Tetszik. De most őszintén, igaz? És őszintén tetszik, igen. És a miniszterelnök úr is nagyon fes, nagyon elegáns, és nagyon udvarias. És nagyon szeretjük, mondatot igen. Nem lehet belőle de kihúzni. Igen, jó igen, van, igen, jó nagyon van, tetszik. Tetszik. Te érdek nélkül tetszik. Jó. És a szívem túlcsordul a hálától, amiért nekünk adományozta jó. Ezt a gyönyörű, és a néprajz, maga a néprajz, és a zene, ami fontos, fontos a dolgozó nép fejlődéséhez, ahhoz, hogy a dolgozó nép... Nem jól mondod, a Rákosi beszédet utánozd, és még mond hozzá, hogy az anyja picsáját, tudod, tudsz te így beszélni, na az egészen más, na hogy hangzik? Ha már pojátszáskodsz, akkor az mesteri el. Arról van szó, hogy most Brezsnyev, már komoly, Brezsnyev, Andropov, és Csernyenko, ők az a nemzedék voltak, akiknek ki kellett halni ahhoz, hogy hogy a szovjet állam alapvető ideológiai fundamentumai, azok felülvizsgálhatóak legyenek. És ahogy jött a következő nemzedék, amely nemzedéknek a egyik tagja az ugye a Gorbacsov volt, a következő az meg már a Jelcin, Szentpétervári, hát akkor még úgy hívták Leningrádi pártitkár. Abban a pillanatban a rendszer elkezdett szétesni. Hát egyszerűen az az öreg nemzedék, az ki kellett, hogy halljon. És amíg nem halt ki közülük az utolsó is, addig föl sem vetődhetett, hogy egy középkorú férfi legyen a párt főtitkár. És ezek nagyon gyorsan kihaltak egymás után. Hát tulajdonképpen olyasmi volt, mint a pápák, meg mint az angol uralkodók, hogy ezek várnak egy hosszú-hosszú életen keresztül, hogy utána 4 percen keresztül uralkodhassanak. Meghalnak, és aztán kétszer jön a következő, de annak is, az is egy 40 éve vár rá, és most van 4 perce, hogy felüljön a trónra, aztán lezuhan róla, és jön a következő. Igen, igen. Egyik rejtőkönyvben egy ilyen dél-amerikai diktátor, hogy nem tudom hány percig uralkodott, viszont egy szobrász lovas szobrot csinált róla, és emiatt elmegyógyintézetbe zárták. Mindez csak egy ilyen mellékszál volt. Figyelj, én kaptam most ajándékba itt az ingába egy Vladimir Putin most hűtőmágnest, és megint valaki a kezébe nyomta valakinek, bazd meg, a faszom még nem lehet azt mondani, tőlem kaptad fam, tököm tele van a névte, lehet, hogy poloska van benne, bazd meg, putyinos, egy gyanúsok nekem ezek a izéket, kaptam egy piát, azt elfogadom, na. És azért jutott eszembe, mert itt van mellettem az asztalom, de igazából azért jutott eszembe, mert most vége a szabadságnak Oroszországba, és megint visszatérnek oda, ahonnan jöttek, és ez kurva tanulságos, nem működött náluk a liberális demokrácia, káosz volt, vadkapitalizmus, tajgai véres, mafia kapitalizmus, iszonyú szegénység, éhezés, teljes szétesettség, figyelj, rothadtak szét az atomtenger alatt járók. Volt olyan bazd meg, hogy egy atomkatasztrófát az akadályozott meg, hogy tisztek kiszett izébe élese töltött stukkerrel oda mentek és kinyitatták a izét, nem tudom mit, és bementek és intézkedtek. Teljes káosz volt, és jött Jelcin. Jelcin? A faszom izé. Putyin. Az kifejezés, amit keresel. Igen. Volt olyan háború, ahol a Jelcin érában, ahol orosz főtisztek Oroszország ellenségeinek adták el az orosz fegyverarzenált. Tehát orosz főtisztek kereskedtek Oroszország ellenségeivel, és adták el nekik az orosz fegyvereket. Ez milyen állapota Robi, egy államnak? 80-as évek közepe vagy vége fele, még szocializmus volt Magyarországon, de már az utolsó 1-2 év, és egy tiszt mesélte, hogy akart venni játéktankot, a ruszkik csináltak ilyen faszakis játéktankot, és akart venni a ruszki laktanyába egy tisztől, azt hiszem talán valami Nagyatád, vagy hol a picsába lehetett ott a nyugati határ fele, Lenti vagy Nagyatád tankot. És tudod, a ruszki tiszt mondja, hogy jöjjön, és mondja, hol a faszba tartja ez azt a izét, érted? És egy rendes tankot volt, bazd meg. Hát én kicsit szétszerelve, leamortizálva, azt el akarta adni, bazd meg. Tank, érted? A gyerekének játéktank. Ha ez nem igaz, akkor is elhiszem, bazd meg, mert emlékszem rájuk, és nem tetszik doktor miniszterelnök úr politikája, bazd meg, a hátam közepére nem kívánom őket. Én... Még egyszer ide, bazd meg. Nekem erről egy vicc jut az eszembe. Egy másik sztori, de szintén az államszocializmusból ered, ahol mindenki szétlopta a gyárat. Azt sem ismerem. Az egyik gyári munkásnak született egy gyereke. és hát a gyárban éppen babakocsit gyártanak. És az volt a nagy terv, hogy alkatrészről alkatrészre hazaviszi a babakocsit. Én szamovárral ismertem. És a végén összerakja belőle otthon a babakocsit, és belerakja a gyereket. És kérdezi tőle a kollégája hónapokkal később, hogy na mi van, összeállt már otthon a babakocsi? Azt mondja, hogy nem tudom mi van, de akárhogy rakom össze, mindig tank jön ki belőle. Mert hogy ugye így gyártották a fegyvert, hogy az... Polgári íze persze, állítólag a konzervgyárak is, tehát olyan méretűek voltak a konzervek, hogy a töltény. Töltényhüvely kifejezés. Igen. Na, én szamovárral ismertem, hogy akar szamovárt, érted, de mindig Kalasnyikov jön ki belőle. Hát ez volt az, ilyen hasonló. Na, az éjszaka lényege ugyanaz. Szóval, térjünk ezt a picit május 1-ére. Hát, ha már május 1-e, meg már a visszatérő sztálinizmus. Jaj, bocsáss meg. Mindjárt folytatjuk. Harmadik kapuba, az meg is elfelejtem. Azért szakítottalak félbe, mert ezek fontos dolgok. Nem csak Kennedy, Biden is katolikus volt. 500 ezerre rámírtak, az meg igazatok van, és ír, ha jól Biden, tudom. Biden is, valóban jó. Biden is katolikus volt, tehát már az összes elnök közül 47 elnökről beszélünk. Tudunk kettőt, amelyik nem neoprotestáns. De nem egy! Bocs, hanem kettő! Bocs, három, mert Obama se volt neoprotestáns. Más kérdés, hogy ő... De! Ő nem muszlim volt? Faszt! Származásra? Faszt! Hát nigériai volt a csávó! Nigériai, a nigériaiak is katolikusok, bazd meg. Egy része katolikus, egy része muszlim. A nagyobb része muszlim. De a lényeg, hogy az apjáról beszélsz, bazd meg, ő már neoprotestáns. Biztos? Mind ez egész biztos? Igen, egész biztos. Obama az neoprotestáns volt. Igen, és pedig füstös a bőre, olajos. Yeah, és mégis, érted? Rakd össze. De nekem ez nem. Nem áll össze, igaz? Nem, ja. Bazd meg, róla se tudom a sámánságot elképzelni. Hát most bazd meg Obamáról, pláne nem tudom a neoprotestantizmus, de hát ez van. De várj, a másik. Régebbi apun mondtam egy hülyeséget, biztos mondtam többet is, csak ez engem úgy zavar, sért, bánt, tudod? Békefi László, a kedvencő. Békefi. Elmészte a picsába. Egyébként kin van már az arcképe? Mert ezt ki fogjuk tenni. Na, nem a 60-as évek elején halt meg Svájcba, addig élt ott Svájcba. Hazajött Magyarországra, a 70-es években halt meg, de azt viszont én se tudtam bazd meg, hogy a kutya, akit Bodzi úrnak hívnak, azt ő írta. Az Békefi írta, beszarás. Na mindegy, ezt akartam még mondani. De lehet, hogy meghalt Svájcba szimbolikusan, hogy már hazajött a Kádárhoz. De ha már a kommenteknél tartunk. Igen. Nem kérünk olyan kommenteket, hogy Puzsér, fogalmatlan vagy, megint milyen ügyi hülyeséget beszéltél össze a narcizmusról, hát sejtelmed nincs. És akkor jönnek a hozzáfűzések, hogy a másik hozzáfűzi, hogy jaj, hát én már régen mondom, hogy a Puzsér hülye, mint a faszom. Enter! De bazd meg, arra valahogy nem tér ki, hogy miben tévedtem, bazd meg. A faszom, ezeket a kommenteket nem kérjük. Akkor írja oda, hogy Puzsér, hülye vagy, mint a faszom. Ugyanis, azt mondtad, hogy ezzel szemben úgy van, hogy ez egy komment, bazd meg. Ez hozzátesz. Az, hogy ja, már megint hülyeségeket beszélsz, Puzsér, enter, bazd meg, enter. És utána lehet pornózni, meg lehet... Tudod, orosz híreket olvasni. Orosz híreket, pontosan. Van, aki az orosz hírekre is ki tudja verni. Azt. Van, aki a pornóból tájékozódik. De, ja. Érted? Nem, ezeket nem kérjük, bazd meg, mert aki ilyeneket ír, az valójában azt állítja, hogy fogalmam sincs, hogy miért fasz a Puzsér, de fasz. Enter. Nem, ezeket nem kérjük, hanem hogyha meg tudod alapozni, hogyha el tudod mondani, hogy mi volt a fasság, amit elmondtam, akkor az egy hozzáadott érték, és akkor a megfelelési kényszeres barátom következő alkalommal fog nyitni egy egész lábjegyzet rovatot, helyreigazítás címén, és el fogja mondani, hogy itt is tévedtünk. Volt ilyen, úgy neveztem, hogy Miska bácsi leveles ládája. Régi apukon mindig csináltam. Neked sose tetszett, én ezért is csináltam, ennyi élvezet volt benne. Ez, hogy Biden is katolikus volt. Ez egy olyan kijelentés, amire vonatkozóan, igen, itt frissíteni kell az adatbázist. Valóban én nem tudtam, hogy a Biden katolikus volt. Én azt hittem, az is neoprotestáns volt. De Obama az neoprotestáns, de nem fehér, nem waszp. Nem waszp, valóban nem waszp. Na. Szóval ott tartottunk, hogy Putyin átnevezte a volgográdi repülőteret Sztálingráddá. De nem Volgográdot nevezte át Sztálingráddá, mert akkora tökei nincsenek. Jó, meglovagolja a medvét, meg dzsugdózik vele, meg lenyomja, de azért bazd meg nem... Delfinen azért... is lovagol. Min? Delfinen. Én el tudom róla képzelni, mi lovagol? Hogy még delfinen is lovagol. Delfinen lovagol? Tehát, persze. Ilyet csinált már róla valaki? Akkor eladom. Csináltak? Gondoltam. Ja. Jó. Szóval... Kurva nagy horgász is volt. Az a kurva kemény, hogy ő restaurálni akarja a sztálinizmust, de ilyen nagyon óvatosan. Ez csak a repülőtér. Repülőtér. Nem... És a magyar jobb oldal, ami nyalja a seggét. Mm. Megyünk a sztálingrádi reptérre, nemzettestvér. Igen. A szovjet elvtársakhoz. Igen, és kitartás. Tudod, ahogy innen nézzük, innen Sztálin kultuszának a restaurációja, az tulajdonképpen a pravoszláviának a helyreállítása, az tulajdonképpen egy ortodox szent Sztálin. Ugye? Ki megvédte Oroszországot. Halál komolyan, ez most nem delfines rossz poénkodás. Festettek róla egy ikonképet. És egy pap, az nem volt hajlandó azt felszentelni. Tehát azért, és azt hiszem még valami buntibe részesült, a pap bazd meg. Találtak papot, aki hát felszentelte. Ők fogják megvédelmezni a kereszténységet, tudod? Ja, ja. Európai kereszténységet. Ott még igazi a kereszténység. Abszolút. Ott még igazi. Olyan szentjeik vannak, mint Sztálin elvtárs. Olyan szentjeik, mint Sztálin elvtárs, és olyan papjaik, mint Kirill. Pénz, hatalom, cárok, tömeggyilkosság, gazdagság, fürdik az aranyba. Hát bazd meg, hát ez az igazi keresztény, nem? Te olvastad, amit Ferenc pápáról írt a... Szilvai Gergely? Ühüm. Uh-huh. Olvastam. Kicsit hosszú. Olvastam. Hát ő egy nagyon megengedő, mert hát úgy elismerte, hogy valamiért a Szentlélek most azt akarta, hogy káosz legyen. És ehhez hozta a káosz pápáját. A káosz pápáját. Mert hát ő a Szentlélek útjai kifürkészhetetlenek, mondja itt a katolicizmusnak a helytartója, vagy hát ki is ő, katolicizmus képviselője, katolicizmus dogmáinak érvényesítője. Bonasera, Róma püspöke ez volt a vége, tudod? Igen, nem, nem igen. Igazi pápa, csak Róma püspöke. Igen, szóval nem, ez nem, a... nem, tulajdonképpen egy üdvözölte a pápa halálát, de megvárta a temetést, tudod? Aha. Megvárta, hogy rendesen eltemessék, és amikor már a földbe volt, akkor elmondta, hogy a legrosszabb pápa volt valaha. Aha. Ja. Ja, mert hát nekik gondolom hatodik Sándor az volt. De nem, de tudod, hogy az van, hogy a Szentlélek az súg a püspököknek, akik megválasztják a pápát, de hát ki az a Szentlélek a Szilvai Gergelyhez képest? Hát baszd meg. Jó. De az a Szilvai Gergely megmondja, hogy az faszom, káosz, de valamiért a Szentléleknek most ez volt a terve, hogy káosz lesz. Mondok a Szentlélek valamit. Ezt Robi, akarta. A múltkor beszéltem arról, hogy megértem, te nem, én igen, a tradicionalista katolikusokat, a tridenti misézősöket, stb. Van köztük nagyon sok valódi, őszinte, mélyen hívő ember. Itt Magyarországon kevésbé értem meg őket ebben a politikai szövegkörnyezetben, tudod? Hmm. És nem is tartom őket igazi tradicionalista katolikusoknak. Ez merőben politikai kereszténység, érted? Ez nem az, mint Marcel Lefebvre volt, meg ezek, tudod? Régen beszéltünk rá, emlékszel erre, hogy nem olyan, mint a Robert Sarah. Ő nem annyira egy erősen konzervatív afrikai püspök, érted, ilyen Félix Szentként tisztelik. Azok kemény és tényleg őszinte, mély akárkik. Magyarországon nem ez a helyzet, Magyarországon annyira mérhetetlenül korrupt ez az egész. Nem az egyházra gondolok, hanem a politikai környezetre. Annyira csak jelszavak, tudod? Kirill Pátriarka versus Ferenc. Ha most itt ülne Lefebvre-nek egy de híve. Érdekes, hogy várjuk Szilvai Gergelynek a tiltakozását Kirill Pátriárkának a világias de az jó, tőzsöléséhez. Ezek tudod milyen keresztények? Ez az ilyen klerikofasisztoid a lófasz, tudod milyen? Ez a római császárok kultusza. Csak keresztény de már a keresztény császárok? Tehát már Konstantin de, utáni császárok? Úgy az egészet mondom. A római birodalmi idézőjelben kereszténység. Nem a katolicizmust értem ez alatt, hanem most kicsit Philip K. Dickre utalva, tudod? Tehát, hogy az Oroszország Bizánc, a trumpi Amerika nyugat-római birodalom, mi a hatalmat imádjuk igazából. Jézus csak egy jelvény a falon. Tudod? Mi a hatalmat imádjuk. A pénzt, a hatalmat, ezt a világot. Ezekről az emberekről nem tudom elképzelni, hogy hisznek a túlvilágba. Nem tudom elképzelni, bazd meg. Tehát ez azt vagy jelenti, volna egy misztikus ikletet, bármi. Jelenti, hogy ezeknek az embereknek a kereszténység csak és kizárólag politika és lusz. Esetleg történelem meg hagyomány, ami szintén politika. De akkor ez azt jelenti, hogy itt nincsenek tényleges katolikusok, de nincsenek tényleges protestánsok sem, hanem amiről már sokat beszéltünk a múltban, itt annyira sikeres volt a reformáció, hogy elsöpörte a katolicizmust. A 16. század végére gyakorlatilag... Ja, azt akarod mondani, hogy a magyarok pogányok? Azt akarom mondani, hogy itt a katolikusok nem olyan katolikusok, mint amilyen katolikusok az olasz katolikusok, vagy akár a bajor katolikusok, vagy az osztrák katolikusok, vagy a spanyol, vagy a portugál katolikusok, ahol nem volt reformáció, vagy nem volt jelentős. És a protestánsok sem olyan protestánsok, mint a svájci, vagy a holland kálvinisták. Tehát magyarán azt állítod, hogy nálunk minden politika. Azt állítom, hogy itt a katolikusok ükapjai protestánsok voltak, és a protestánsok ükapjai azok. Ők, így értettem. A dugó van a városban. hogy integetik? Azok meg katolikusok voltak, de előtte azok is protestánsok voltak. Vágom. Tehát, hogy itt annyiszor fordult ki a köpönyeg, hogy nincs szellem. Hogy a protestantizmus annyi olyan katolikus jegyekkel van terhelve, és a katolicizmus is olyan protestáns jegyekkel van terhelve, hogy gyakorlatilag minden csak rituálé. A tartalma. Értem, amit mondasz. A lényege. Értem, amit mondasz. Az a helyzet. A barok akkora hatást tett Magyarországra. Arról van szó, hogy annyira sikeres, ha nem lett volna ilyen sikeres Magyarországon a reformáció, hogy a 15. század végére gyakorlatilag kálvinista volt az ország. 16. század végére. Igen, a 16-at akartam. 16. század ez végére. Ez nem dugó a városban. 16. század végére gyakorlatilag kálvinista volt Magyarország, és ha nem lett volna annyira sikeres az ellenreformáció, amit te most itt a barokk korstílusával neveztél meg, hogy aztán teljesen jóformán, teljesen rekatolizálta Magyarországot, de az már nem az a katolicizmus volt. Akkor itt lehetne egy tényleges kálvinizmus, vagy lehetne egy tényleges katolicizmus, de a probléma az, hogy itt tudod, a kálvinizmushoz a kapitalizmus nagyon-nagyon közel áll. Svájc, meg Hollandia ezért lettek az előörsei a bővített újratermelésnek, ahogyan ezt Marx megnevezte. Itt Magyarországon te Debrecenbe elmész, és megnézed azokat a kálvinistákat, ezt látod? Ezt látod? Hát a lófaszt. De ugyanez van a katolicizmussal, hogy a katolicizmusból megkövetkezik valami szerves, valami organikus, valami, és van benne valami pogány, de abban, igen, de abban a pogányságában is van valami, valami szenvedélyes, valami színes, szagos, érzéki. Meg szakrális, Robi, meg igen, szakrális. Igen, ősi, arhaikus, igen, ezt igen, igen, igen, mindezek, mindezek. Igen. Itt ezt te érzed. Nem. Hát ez az. De, helyenként, tehát ilyen partikulárisan. A szerzetes rendekre nem biztos, hogy ez igaz, amit mondasz, de nyilván az egy elenyésző valami. Én... Tudod, a Mária Besnyői kegytemplomban láttam az oltár mögött a fekete Madonnát, tehát vannak ilyen kis töredékes valamik emlékek megélései ennek az egésznek. Lehet. Kétségtelen, hogy a társadalom többségét tekintve nálunk nincsenek. Figyelj, Magyarországon nem nagyon voltak filozófusok, nem nagyon voltak misztikusok. Tudod? Hamvas Béla azért. Hamvas Béla azt írta, hogy a nyelvünk is inkább retorikai. Tudod? Tehát retorika. A barokk, amit nem sikerült befejeznem, bár ezt a gondolatot mondtam már régebben, a Hóman Szegfű magyar történetbe olvasható, hogy a barokk túlélte itt önmagát Magyarországon, és ráült a nyelvezetre, a gondolkodásmódra, és ugye neobaroknak is csúfolják, most a szónak nem a művészettörténeti értelmében vett neobarokra gondolok, mert van olyan is, hanem például kádárista neobarok, hortista neobarok. Tehát azoknak az elemeknek egy ilyen nagyon elfajzott torz használatát, főleg a politikai demonstrációkba, a politikai szimbolikába, a politikai beszédekbe, és hogy ez itt túlérte önmagát, a fene se tudja, nem tudom. Figyelj, az biztos, hogy itt Lengyelországban van igazi katolicizmus. Igen, de ott az ellenreformáció... Tehát olyan keményen. Igen, de ott az ellenreformációra nem volt igazán nagy szükség, nem. Mert ott a katolicizmus megmaradt. A protestáns németek és a ortodox oroszok közé beszorítva. De tudod? Azért, mert ott identifikáció. Ezt mondom. Ott ezt az identifikálta a lengyeleket, ott a katolicizmusnak van egy nemzetalkotó, nemzetmegtartó, nemzetidentifikáló szerepe, mert ott a északnémet luteránusok meg a pravoszláv ruszkik között a katolicizmus azt jelentette, hogy lengyel vagy. Ott azt jelentett, hogy lengyel vagy. Ott nem az volt, hogy hát tudsz én lengyel vagyok, mi tudsz, legyek? Tudsz katolikus legyek, vagy protestáns legyek, vagy pravoszláv legyek? Robi, nem volt ilyen dilemma. Tudsz még ilyet? Nyugatabbra volt egy ilyen hely. Írország. Igen. Írországban is nemzeti jellege lett annak, hogy katolikus hát, vagy. Hát kurvára! És annak is, hogy protestáns, tudod? Igen, de most már gyakorlatilag ez átöröklődött a labdarúgásba, amit te ugyan nem értesz, de ma az, hogy katolikus vagy, egy két skót futballklub, mind a kettő glasgowi, a Rangers meg a Celtic. A Celtic meccseken rendszeresen égetik el a királynőnek, most már a királynak a képét, a Rangers meccseken meg a pápájét. És akkor ezzel zrikálják egymást. A kelták, aha, azok a régi felföldi katolikus felkelőknek a... Ők a Celtic. Jó, akkor most kiegészítem egy kis történelemmel, amit meg te nem értesz, vagy nem ismersz. Te mit is végeztél, öreg ember? Egyiptológiát, vagy mi a szart? Mert én történelmet, tudod? Nem tudom, hogy te mit végeztél, bazd meg, milyen tészakot. Egyrészt öreg ember az anyát picsája, barátom. Drága barátom, másrészt te csak fősul is voltál, én meg egyetemet végeztem. Én egyetemet végeztem, öreg. Mert a Károli az nem főiskola? Nem. Nem. Gyors talpaló. Nem. De. Tanfolyamota. Nem, de te valami... Hogy hívják ez a egyéves tanfolyamok? OK-s tanfolyamok. De te számolj már be a Bészakról, amit elvégeztél, légy szíves, öreg. Bészak? Aha. Nem Pészak, Bészak. Na, jó van, volt egy jó poénja eddig. Hány óra van, bazd meg? Itt statisztikát. Már megint egy nóra vezetek. Van. Na, visszatérve A 18. században a Stuartok nem akarták elengedni a királyságot, a koronát, és a felföldi skótok voltak a leghívebb támogatóik, tudod? 1740-es évekig ment ott a gerillaharc. Azt hiszem 1745-ben volt a Caledoni csata, és az utolsó Stuartot Károlyt, a Szép Charlie, így hívták, aztán Franciaországba emigrált, ott verték el az angolok. És a felföldi skótokba, egyébként erről nagyon Walter Scott, skót író, erről sokat ír. Robert Louis Stevensonnak is van egyébként erről regénye. Ez nekik olyan volt, mint a kuruc mozgalom. Egyébként még van is hasonlóság, tudod, ez az észak, felföld, bujdosók, elszegényedett nemesek, ilyen kisnemesek, ilyen tanyasi nemesek, kurvára hasonló. Náluk a skótdudát gyűjtötték be, nálunk meg állítólag a tárogatót, mint ilyen felforgató fegyverként, a hangszert. Ez lehet egyébként, hogy csak legenda amúgy, nincs hiteles történt forrás, de szép. Szóval, amit itt a Puzsér mondott, csak most éppen cikket ír, azt hiszem, hogy amit ő mondott, hogy ez a kelta futballcsapat, csak neki ugye... Skót futballcsapat, igen. Glasgow-iak, csak te ezt, mint történelemtanára fociból ismered, én, mint egyiptológus a történelemből. De mi a faszért is kezdtük el ezt? Ja, megvan. A vallásosság... Sosem volt fontos. A vallásosság, mint pusztán politikai identitás, ezt a viccet már elmeséltem párszor az apun, ez a klasszikus ír vicc, tudod, északírek, protestánsok, a rendes írek, katolikusok, és akkor megy valaki oda idegen, és kérdezik tőle, hogy ő protestáns vagy katolikus, és akkor mondja, hogy ateista vagyok. Jó, ez nem érdekel, de protestáns ateista vagy katolikus ateista? Kurvára nem a vallás. Na, erről van szó. De ez a vicc kurva jó. Ja, kurva jó. Kurva jó. Tudok egy hasonlóan kurva jó viccet. Ez a zsidó identitásról szól. Mi másról tudnék viccet? A fociról. Ez a zsidók foci. Ja, Maccabi Haifa. Szóval. De te még mindig a Léziónak drukkolsz? Ki ejteni sem tudod, bazd meg. Lázió. Lázió. Te így, Lázió, így haverkodsz a gyerekekkel, vagy a fiatalokkal, bazd meg, hogy Lázió, még mindig Lázió, hajrá, Lázió. Jaj, de jó öreg ember, de fiatalos vagy, bazd meg. Mégsem altatunk el, éljél még egy évet. Lázió az a latinum, nem? A latinok, azt jelent. Lácium. Lácium, igen, Lácium. Lácium az a, igen. Az a fradiot, nem? Igen, az a még egyel fradibb. Tényleg? Ez lehet mondani, igen, azt lehet mondani, igen. Na, igen. De te nem. Nekik is a sas a címerállatuk. Várjál, te valami másnak. Csak én valami másnak. Én Juventus, a valami másnak szurkolok. De hogy a faszba drukkolhat valaki külföldi foci csapatnak? Ezt be nem láttam sose. Én legalább egy meccsen nem voltam soha életemben. Na ez igen, ez valami. Ez. És büszke vagyok rá. Egészség. Május 1-e. Na most nem tudom, hogy hallottál-e az orosz fegyveres erők főtemplomáról, ami Kubinkában található, Oroszországban. Ez a Patriot Park területén található. 2020. június 14-én szentelték fel. Ez egy ortodox székesegyház, amelynek különlegessége, hogy az építéséhez Oroszország mindenkori ellenségeinek a fegyvereit olvasztották be. A templom lépcsőjének és padozatának az alapjába. Tehát a templom az a Oroszország ellen fegyvert fogó népeknek a fegyvereiből, vagy fegyvereire. Ez az orosz marsisten templom. Ez egy pogány templom. Perun. Így hívták a szláv mezét, viharistent. A tornak a megfelelőjét. Hát akkor ezt neki csinálták, csak gondolom azt keresztényre átözve. Azt kell tudni, hogy a templom mozaikjai között, mert hogy ott a mozaikok, azok Oroszország háborús diadalainak állítanak emléket, és ezek között a mozaikok között ott szerepel az 1956-os magyar forradalom, vagy ahogy ők nevezik, ellenforradalom leverésének a emlékét őrző mozaik kép. Milyen dicsőséges volt a Vörös Hadsereg, amelyik leverte az 1956-os forradalmunkat, és azokat a fegyvereket, amiket itt zsákmányoltak, többek között a Pongrácz Gergelyéktől, többek között az Angyal Istvánéktól, ezeket a fegyvereket, ezeket szintén beolvasztották a templom lépcsőzetébe és padozatába. Ezen áll az orosz birodalmi eszme, amelyik olyan pravoszláv és olyan keresztény, hogy megvédelmezi az európai, nyugati civilizációt. Megvédelmezi az iszlámtól, és megvédelmezi az elzüléstől, önmagától, a pornográfiától, megvédelmezi a popkultúrától, a szabadosságtól, a drogozástól. Már nagyon régen volt az a sztori, a krokodil nevű drog. Az mi volt az, bazd meg, az te vagy a szakértő. Végre valamihez értek. A krokodil nevű drog, hát igen, az a... Ez kurva jó. Az orosz ember menekülésének a leg emblematikusabb, a legszimbolikusabb, a leg elragadóbb gesztusa. Hogyan kell az orosz létből úgy menekülni, hogy a legrosszabb is jobb, mint orosznak lenni, és holnap is fölkelni arra, és arra ébredni, hogy orosz vagyok. És Oroszországban kell élnem. Hát ez egy olyan kábítószer, aminek a következtében lerohadnak a végtagjaid. Már az első alkalmazás után a kis ujjad első perce le fog rohadni. Erre nem is emlékeztem. Hát nem az van. Nem ez volt vicces, bazd. Nem az van, de majd most hadd értsek hozzá. Tehát nem az van, hogy te rászoksz, és akkor az eleinte a betető adag, az még ugye nagyon jó. Még akarom, és a vége a sztorinak majd rossz lesz, hanem már legeslegelső után, hogy csak hogy kétséged ne legyen, elvesztesz egy új percet. De lehet, hogy a lábadról. Lehet, hogy a kezedről. Azt majd a krokodil eldönti. Ez a neve, ez annyira beszédes, hogy ez a neve, hogy krokodil. Az a poén egyébként, hogy a... Ne győzzed, ne bírjad kivárni. Mondja így, már az a poén, is. Hogy kezdésed. De nem erre akartam mondani, hogy te hülye, hanem hogy a krokodil az egy sok évtizedes szovjet viclap volt, az volt az ottani Ludas Matyi. Jaigraju nagármoske uprahozik navidu, ksazselényú gyényrazsgyénja, tolka rázvgadu. Ez a krokodilnak a dala, aki énekel, mert születésnapja van, és vígan játszik a tangóharmonikán. Sajnos születésnap csak egyszer van az évben, énekli a krokodil. Na, nagyjából ennyi maradt meg nekem az orosz tanulmányaimból, meg Andrej ütlegei. Az elvtárs ő nem vert? Az elvtársnő nem vert. De az rosszabb volt, mint az Andrej. Hát ez nem egyértelmű. Az elvtársnő megadta az egyik aspektusát az orosz létnek, az Andrej a másikat. Az a tanárnő, azt tudod, milyen volt nekem? Az a tanárnő, azt aki mondtad, a olyan, mint az 50-es években olyan volt, tudod, milyen volt? Olyan volt, mint a volgográdi hősi emlékmű. Aha. Ahol a konyba volt a, kötve, az anyácska, az Oroszország anyácska, tudod, azzal a tébolyjal az arcán. Aha. A kardot fölemel, és azzal a tébolyjal az arcán néz hátra az egész Oroszországra, akik mögötte jönnek, hogy a halálig. Aha. Előre, vagy Berlin, vagy a halál. Tudod, ez az őrület. Ez az őrület, tudod, ez a szovjet ember megszállottsága és a mélységes hite, hogy orosznak lenni, ez valami különleges dolog. Annyira különleges, hogy amikor a csónak süllyed alattad, akkor ilyen üveges tekintettel nézel a semmibe, miközben meghalsz. Ennyire különleges. Na. És akkor ilyen volt a... És a krakagyil... Hát ez egy olyan kábítószer, hogyha másodszor is beszúrod, hát akkor már a második, harmadik új percedet is elveszted, és így szépen sorba lerohadnak a testrészeid. Ezt innen nyugatról nem lehet megérteni. Mi a faszért szúr valaki egy olyan kábítószert, amitől másnap hiányozni fog egy testrésze? És ez nem megérthető, ha nem tudod, mit jelent orosznak lenni. Hogy hiányzik még egy testrészem? Hát kurva jó, hát az se lesz orosz. Hát holnapra az nem orosz. Hát már is jó, ő már oda át van, az egyik testrészem, amíg a krokodil leharapta. És hát azt kell tudni, és hát ez a legcsodálatosabb, emelje föl a kezét, aki látta a Requiem egy álomért című filmet. Nagyon jó. Emelje föl a kezét szégyenében az, aki nem látta a Requiem egy álomért című. Mindenkinek meg kell néznie a Requiem egy álomért című filmet. Aki nem látta a filmet, az még soha életében nem látott ehhez hasonlóan durva, ehhez hasonlóan meghatározó. Én úgy gondolom, hogy a drogprevenciónak a nulladik lépése kéne, hogy legyen ez a film. Azt gondolom, hogy minden középiskolában meg kéne nézetni. És aki látta ezt a filmet, abból azért tudod, azon a drogkarrieren már nem fog tudni végigmenni. És Curtis a mínusz egy. Ha ez a nulladik. Na jó. Curtis féle drogprevenció, vele nem számoltam. Látom, valóban. Mondtam. Az igazság, na, hogy... A krakagyilt mondja. Igen. Két Curtis előadással kiváltható a Requiem egy álomért. A kis autó zománcát. Igen. Hogy a... Hát ezt várom már, bazdmeg. Nekem ez volt költői. Na, a csodálatos, ezért hoztam szóba a Requiem egy álomért című filmet. Mert aki látta azt a filmet, az érteni fogja igazán ennek a súlyos drámáját. A krakagyilnak az összetevői, azok fönt vannak az interneten. Ezek elérhetőek. Bizonyos alkatrészeket, vagy bizonyos összetevőket meg lehet kapni a háztartási boltban, vagy elmész az Obiba, vagy bemész ide a kínaiba, és akkor megveszed. De van egy alkotó rész, ami már költészet. A gyermekkorodban gyűjtötted a matchboxokat. Az a feladat, hogy a matchboxról, a gyerekkori játékodról kell a zománcot leégetni, hogy belecsöpögjön a többi összetevő közé, és akkor az adja meg a krakagyilnak a végleges koncentrátumát, és azt kell felszúrnod magadnak. Tehát, hogyha belegondolsz ebbe, megpróbálod egy kicsit ízlelgetni, hogy ez milyen érzés, hogy a gyerekkorodban játszottál ezzel a játékkal, és tehát a te gyerekkori kedves kis játékod, az a kis autód, és arról olvasztod le a festéket, hogy beszúrd magadnak a krakagyilt, hogy másnapra ne legyen új perced. És ha megkérdeznéd tőle, hogy miért szúrod be, akkor azt mondaná, hogy bármi más, amit tehetnék ahelyett, hogy beleszúrom magamba a krakagyilt, az rosszabb. Hát Köszönjük, doktor miniszterelnök úr, ezt a keleti szövetséget. Köszönjük szépen a BRICS-hez való, az Eurázsiai Unióhoz való de nyugaton megtérésünket. Meg igen, ez nem váltók vannak. Igen, igaz. Akkor inkább a krakagyil. Krakagyil. Szóval... De egyébként, hogy teljes legyen a kép, az amerikai megfelelőjét a krakagyilnak szintén meg kell nevezni. A zombist mondod, mi? Ez a neki flakka, mennek az autónak. Ez a flakka, az a zombi drog. Amit, hogyha, hát arról vannak fönt videók, egyébként a krokodilról is vannak fönt videók, azt is érdemes megtekinteni. A flakka az olyan, hogy beflakkázol, az meg igazi amerikai. Tehát az kurva jó, bazd meg. Beflakkázol, annyira geci agresszív leszel, de olyan dű fölszakad, valahogy felszabadítja a tudattalannak, bazd meg, ezeket a sötét, elbaszott feszültségeit, hogy valamit szét kell ütni, de nincs annyi józanságot, hogy kiválaszt, hogy mit, hanem elkezdesz rohanni, és neki rohansz annak, ami szembe van, bazd meg. De a csávó úgy rohant neki, vannak fönn videók, érdemes megtekinteni, flakka a zombidrog, úgy rohan neki a nyomorult csávó a furgonnak, hogy a furgon majdnem felborul, bazd meg. Hát a furgon nem láttad, megbillen. Nem láttad a Legenda vagyok című zombi filmet, ahol a néger csávó egyedül a kutyájával afroamerikai csávó köröz a nézével, a autójával, na ott rohangálnak így, neki megy a plexinek, és még azt is szinte széttöri. Az afro zombi? Nem, a rendes zombi. Azok ja, fehérek. De az nem afro. Nem, az afro az a hős, aki szemben száll a zombikkal. Aha. Tudod, van a gyors zombi típus, van ez a lassú, ez a régi, a klasszikus, az olasz, a Dario Argento féle, és ez még ismétlődik az ilyen fasságokban, mint a Walking Dead, meg egyebek, és van egy nagyon gyors zombi, ami így ugrik, bazd meg, és neked a picsába, érted? Meg mindennek, és mindent szétbazd meg, mert kibaszott nagy ereje van, és csak dühös és falna. Érted? Na ez a flakka. Ez a flakka, bazd meg. És ez is olyan fura, hogy bazd meg, miért flakkázol be? Hogy utána neki rohanjál a furgonnak. Bazd meg, is a furgonnak van olyan, amelyik bazd meg így rendesen behorpasztja a furgonnak az oldalát. Na. Nagyon kemény. Azért ne csak orosz. Amerikában, Amerikában ezek a lakókocsi parkok, ezek is tudják a kilátástalanságot. Ja. Ja. Valahogy Trump így emelkedett fel. És a kettő között ott van ez a viszonylag egészen élhető európai jóléti piacgazdaság, vagy szociálkapitalizmus, ami nem kell, egyiknek sem kell. Ja, egyik lejöhetne a krokodilról, a másik a flakkáról, de igazi. Na, visszatérve az eredeti témára, így az orosz imperializmusra, mi többször említettük régebben Antal Józsefnek, nem is mondom, hogy azt a híres beszédét, mert ő többször beszélt erről. Azt mondta, hogy a bolsevizmus 71 néhány éve az csak egy átmenet volt. A mindenkori orosz birodalmi törekvések sorozatában. Tehát ő azt állította, hogy attól, hogy a bolsevizmus elmúlt Oroszországba, attól az orosz birodalmi törekvés ugyanaz lesz, és a kommunista internacionalizmus is csak egy máz volt, egy jelszó volt, mert az is nagy orosz birodalmi törekvés volt. Olvastam itt valamelyik apun egy eszmefuttatást 1842-ből Veselényitől. Tökre ugyanezt írja. Tudod, az oroszok Nagy Péter óta, sőt igazából már Rettegett Iván óta, mindig is egy expanzív hatalom voltak, és mindig is a nagy, végtelen horizontok felé, ez kurva nagy birodalom volt egyébként, még Alaszka is az övék óta egy darabig. És ezt ők maguk is így tartják. Amikor itt a Robi azon hőzöng, hogy Sztálinnak emlékművet állítanak. Ők azt egy nemzeti hősnek tartják, mert ő is a nagy orosz birodalmat növelte. Hogy ő marxista, leninista és sztálinista, mint saját szerzőként jelszavakkal, az tök mindegy, ő az orosz nemzeti nagyságot képviselte, hiába volt félig grúz, félig oszét, Napóleon is korzikai volt, Hitler osztrák, stb. A nagy orosz birodalmat. Az a nagy orosz birodalmi dicsőség. És így érthető meg ez a bizonyos, nem mondom, hogy resztalinizáció, de Sztálinnak egyfajta kimosdatása, egyfajta rehabilitálása. Amit a és Putyinnál a Miklós cár is jó fej, meg a Sztálin is jó fej, mert ők az orosz birodalmi kontinuitást vallják. Ezt mindenki tudja, tudják maguk az oroszok, és tudják az oroszok ellenfelei. Egy valaki nem tudja, idézőjelbe a magyar jobber. Az azt mondja, hogy ez már nem az a Szovjetunió, ez már nem az a szovjet, ez a bolsevizmus, az fúj, az undorító, ez már keresztény. A normalitásnak az ország, aki megvédi, igen, Európát, meg a kereszténységet, mindentől, iszlámtól például. Csak közben csecsen keteresz harcosok verik Moszkvába, valóságsó keretébe a ruszki öregeket, akik, mit tudom én, vodkáznak, meg cigiznek az utcán. Egyszer csávó küldött nekem, ilyen műsorok mentek az orosz tévébe, és nem 30 évvel ezelőtt. Na most érted, amit mondok? Tehát ők maguk is azt mondják, bazd meg, meg az ellenfeleik is, hogy ez az nagy orosz nacionalizmus. Erről szól a duginizmus. De a magyar jobber nem, ez most más. Ez most más, tudod. Figyelj, tudod, mire emlékeztet engem ez, Robi? Figyel, igen. Visszamondod, bazd meg. Már vissza is mondtam. Nem hallod? Ez zenkóan volt, zen nélkül. Na. Én várok, de hiába. Pedig úgy visszamondanám már. Miről volt szó eddig? Várom, hogy mondjad, bazd meg. Mondjad, kérlek. Miről beszéltem? Oroszországról volt végig hát szó. Persze, és azon belül. Na igen. Szóval ez a Szovjetunió és ez a nagy orosz nacionalizmus mint folyamatos és mint kontinús. Na, amikor az oroszok a második világháború győzteseként megszállták a térséget, akkor itt azért nagyon sokan be voltak szarva tőlük. A kommunista narratíva, mint az oroszoknak a helyi képviselői, azoknak az volt a egyik fő narratívájuk, hogy itt a fasiszta rémhír terjesztés miatt félünk az oroszoktól. Félnek az emberek az oroszoktól. Mert mindenféle rémhíreket terjesztenek, ami nem igaz. És ezt kiegészítette az a narratíva is, hogy ez már nem a régi cári Oroszország, már nem a népek börtöne, ez már a Szovjetunió, ez már a haladás, a fejlődés nagyhatalma. Itt már a dolgozók érdekeit nézik, itt már nincs kizsákmányolás és nincs elnyomás. Itt minden ember szabad. 1951-es vagy 52-es, a legsötétebb Rákosi korszakról beszélünk, Szovjetunió térkép ki volt téve a levéltárba, a kollégám iróniából tette ki persze, és ki volt írva, hogy is van, ez a szabadság országa, itt minden ember érzi, hogy szabad. A Rákosi korszakban az volt a hivatalos köszönés, hogy szabadság. Ahogy a nyilasoknál kitartás, ilyen szálasi, itt pedig szabadság, szabadság elvtársak. Pontosan a diktatúrák egyébként gyakran megcsinálják, hogy pontosan az ellentétét mondják a valóságnak. Nem eltérnek tőle, homlok egyenest az ellentétét. De ez most egy más téma, visszatérve az oroszokra, meg az orosz nagyhatalmi gondolkodásra. Tehát az volt, hogy most már nem kell félni tőlük. Ez már nem a népek börtöne. Ők felszabadítanak. Elhozzák a paradicsomot. A munkások paradicsomát, május 1-e, ugye? Az egyenlőséget. Már dolgozóból is lehet gyárigazgató. Ez már nem a földes uraknak, meg a gyárosoknak, meg a nagytőkéseknek a világa lesz. És aztán bejöttek, és megmutatták, hogy mit tudnak. Én teljesen a párhuzamát érzem ma, csak ma nem a moszkovita komcsik, hanem a moszkovita faskók nyomatják ugyanezt a dumát. Ez már nem az az Oroszország, nem az a Szovjetunió. Ez már megváltozott. Ez már a tradíciók, ez már a család. Itt a férfi, a nő. Ez a normalitás. Ők megvédenek minket a nyugati dekadenciától. Én summa-summarum a mai russzofil jobboldaliakat kurva sok mindenben hasonlónak látom a régi moszkovita elvtársakkal. Nagyon hasonló a duma, nem a konkrét tartalom, mert annak marxista-leninista tartalma volt, ennek meg keresztény-nacionalista tartalma, de az érvelési metódus, a mintázatok azok kurvára hasonlóak. Meg tudod, mi kurvára hasonló? A hazugságnak ez a kultúrája. A dupla gondol, tudod, amit az Orwell a dupla gondolként nevezett meg. Ez a spekulatív igazság. Ez a párt által elrendelt, és folyamatosan egy ilyen flexibilis, egy ilyen... Itt mondjuk speciál pont nem látom a dupla gondolt ebben. Itt nem látom pont a dupla gondolt ebben, a jobboldaliak őszintén meg vannak győződve, hogy Oroszország tényleg. Na jó, a vezetőik szerintem cínikusok, de az a mezei jobber, tudod, az elvtárs, az nem, kurvára nem, meg vagy. Olvasod az orosz híreket szoktad olvasni, te magad mondtad. Ami föntről... Olvasod a kommenteket? Bazd meg! Az van, mik vannak ott? Az van, hogy ez az egész, ez valójában ez egy posztkommunista állapot, létállapot. Ezt Nyugat-Európában nem értik. Nem is ismerik. Született egy párthatározat, ami leszivárog a társadalomhoz, és a társadalom egy ilyen flexibilis, egy ilyen... A veségbe látsz, aranyom. A májadba. Na, született egy párthatározat, hol látod? Én figyelek. Még most is. Született egy párthatározat, és az leszivárog a társadalomhoz. És a társadalom egy ilyen amőba állapotban van. Tulajdonképpen egy olyan, bazd meg, olyan a társadalom, mint egy zsáklegó. És a társadalom az várja... Az nem amőba, az legó. Jó, oké, az nem amőba, az legó. De azért az meg ennyi asszociációs tered lehetne. Tehát, hogy ilyen szét van, tehát azt állítom... Az a lényeg, hogy még nincs megkonstruálva, hogy mit kell gondolni, hanem a párt elhatároz valamit, én egy csomag legó vagyok, vagy ha úgy tetszik egy amőba, és én feladatom az, hogy odalent teljesítsem, érvényesítsem, rakjam ki magamból azt, amit odafönt látni akarnak. És akkor én azt kirakom magamból, és a saját gondolkodásomat ahhoz igazítom. Ez egy hazugságkultúra, ami egyszerűen a zsigerekbe van átitatva, és azért nem érti senki Nyugat-Európában, mert Nyugat-Európában nem volt Andrássy út 60. Vagy ha volt, akkor pár évig volt, és nem járta át a társadalom szövetét és a közgondolkodás teljesen. De tőlünk keletre mindig is volt. Sok nálunk, generáció ebben nálunk meg túl sokáig volt. És gyakorlatilag Magyarországon sikerült, Rákosinak még nem sikerült, Kumbélának még egyáltalán, Kumbéla csak elvetette a magvakat, Rákosi az valamennyire kirohasztotta, valamennyire kirügyeztette, vagy kicsiráztatta, De aztán a Kádár volt az, aki rendesen kifejlesztette ezt a szovjet embert a magyarból. Hát pont liberalizmus volt a korábbihoz képest. Hát pont ezzel. Hát pont így sikerült. Az a lényeg, hogy azzal a ridegtartással, amivel a Rákosi próbálkozott, nem ment volna. Romániában nem is sikerült igazán. Hát, Magyarországon pont azáltal nem igazán. Hosszú nem, ideig voltak abban. Igen, de ott rákosizmus volt végig. Ah, igen, igen. Pont ezért nem igazán. Aha. Magyarországon meg sikerült, mert Magyarországon sikerült hozzárendelni a krumplilevest, a táncdalfesztivált, a Wartburgot, a hétvégi házat, a trafikot. Hosszú, figyelj. Mi hosszú? Mi a Dumám hosszú? Vagy mi hosszú? Nem, nem. Mi hosszú? A faszot hosszú? Vagy mi hosszú? Most, hogy mondod, hogy hosszú, ez túl hosszú, hogy hosszan mondom, vagy mi? Mi, mondjam, fogjam rövidebbre, vagy mi hosszú? Jellemző, azt akartam mondani, hogy ez egy hosszú történeti folyamat, és rögtön magára vette bazd meg a hülye paranoid fasz. Pedig azt akartam mondani, egy hosszú történeti folyamat nem Kádárral kezdődött, folyamatos vesztes forradalmak, felkelések, szabadságharcok, vesztes háborúk, megtépázottság, rossz békeszerződések, stb. És aztán ez beletorkol a kádárizmusba, ahol már nincsenek többé közösségek, csak egyének vannak, pont fordítva, mint a izé. Igen, ez a sztálingrádi emlék. Megtekinted a volgográdi emlékművet, a győztes sztálingrádi csatának, meg a győztes nagy honvédőháborúnak a hősi emlékművét. Látod a nő alak arcán ezt a megszállottságot, ezt a tébolyt? Honnan származik ez a téboly? Az elmegyógyintézetből. Nem, az elmegyógyintézetbe vezet bele, nemből. Miből táplálkozik ez a téboly? Én azt gondolom, hogy abból, hogy a világ legnagyobb országát, akkora határt, ami fölmérhetetlen, kilométerekben felmérhetetlen, az 90 millió orosznak kell megtartani. Ami mennyinek? 90 millió kb. Én úgy tudom, hogy 250 milliós a Oroszország. Nem tudom, vagy 150. Most az oroszokról beszélünk, nem a kisebbségekről, az oroszokról, de az uralkodó népről. A nagy Oroszország kovácsolta Frigy. De tudod, nem csak a Szovjetunió a nagy Oroszország kovácsolta Frigy, maga Oroszország is a nagy Oroszország kovácsolta Frigy. Tudom, tatárok, baskírok, csúvasok, stb. Na most, hogyha ezeket mind-mind-mind kivonod, akkor végül kapsz 90 millió oroszt. Nem tudom. Kb. Jó, legyen. Jaj, de nagy vonalú. De nem tudom, köszönöm. Meg, jaj, de hálás vagyok, hogy így, ilyen nagy vonalú, hogy legyen 90. A kommentelők úgyis megírják, bazd meg, jó, hogy mennyi. Jó. Na, 90 millió orosznak kell megtartania egy akkora földet, ami bazd meg nem egyszerűen ennyi ember ekkora birodalomhoz, kurva kevés. És Kanada még kevesebben vannak. És kurva nagy az. De mitől kell megvédeni Kanadát? Az oroszoktól, majd most, meg Trumptól. De mitől, mi a faszomtól kell megvédeni Kanadát? A jeges medvéktől? Bazd meg. Azt állítod, hogy a rengeteg háború. Azt állítom, hogy ennyi határt, Mongolok. Ennyi ellenséggel csak ennek a megszállott fanatizmusnak, amit Oroszország anyácskának az arcán látsz. Egyébként rám tesz hatást. Ez csodálatos. Komolyan. Reméljük, hogy ebből át is ragad valami így május 1-én a közönségünkre. Csak ezzel a megszállottsággal lehet megvédeni. A megszállottsághoz, hogyha... Érted, amiről beszélek? Értem, amiről beszélsz, ehhez akarok csatlakozni, ha megengedett barátom. Igaz, hogy amerikai film volt, de nem a legszarabbak közül való, az ellenség a kapuknál. Azt kiválóan... Kurva jó film. Ahhoz képest, igen, hogy amerikai. Általában az amerikai történelmi filmek szaroknak. Ott bemutatta, hogy szemben lőnek a németek, hátul lő a NKVD. Az NKVD. Nincs hova, és ez az arckifejezés olyankor, tudod? A? Nincs hova menni. Nincs vissza, elől meg kaszálnak le, mint a szar. És adott esetben még puskát sincs. Aki elejt, akinek van puskája, megy elől és lő. Akinek nincs, megy mögötte. És ha elejti a puskáját, akit lelőnek, felveszi és lő. Ilyesmit mond a NKVD tiszt, kurva hangosan. Jó kis állapot. Akinél puska van, lő, akinek nincs, az követi. Amikor a puskást lelövik, ki mögött áll, felveszi a puskát és lő. Kurva nagy hatással lehetett rád, ha ezt így kívülről megtanultad a pontos. Ez csodálatos, csodálatos. Az a jelenet is csodálatos. És meg az NKVD nyerte meg a sztálingrádi csatát tulajdonképpen. Valójában nem a Vörös Hadsereg nyerte meg a sztálingrádi, sőt az egész honvédő háborút, hanem az NKVD. Igen. Tehát a vörös katona jobban félt az NKVD-től, mint a Wehrmacht-tól, meg a Waffen-SS-től együttvéve, és ez volt a kulcs. Ja, ja. Valójában a sztálinizmus nyerte meg a nagy honvédőháborút a hitlerizmussal szemben. Na, ja. A hitlerizmus bármilyen bizarrul is hangzik, a hitlerizmus túl civilizált volt. Ahhoz, hogy keleten nyerni tudjon. Ez groteszkül hangzik. Hát elég. De... Már hogy európai volt... Hát igen, azáltal, hogy mégiscsak európai volt. Ja. Próbált nem az lenni, de nem nagyon sikerült, ennyire nem sikerült. Ja. Szóval, de nagyon próbálkoztak pedig. Arról van szó, hogy 90 millió ember akkor tud megvédeni egy ekkora birodalmat, és annak a felmérhetetlen hatalmas határvidékét, hogyha ütlegek alatt nevelkedik, és ütlegek alatt él. Ha jobban utálja az életét, mint amennyire fél a haláltól, vagy mint amennyire a körülmények meggyötörhetik, hogyha a feljebb valója, a tanára, a neki kirendelt Andrej jobban meggyötri, és attól jobban fél, mint bármitől, ami őt várhatja a határvédelemben, vagy az orosz pusztaságban, vagy az orosz cseppén, vagy a szibériai jégmezőkön. Ez a kulcsa az orosz létnek. És ugye ez az, ami iránt a magyar jobboldal azt érzi, hogy hát ez még valami igazi, valami keresztény, valami pravoszláv, valami mélyen gyökerező, valami igazi hősies. Csak tudod, szemben amikor a puhány elpuhult, dekadens üzével. Igen, de már ebbe már csak azt kéne beleilleszteni, hogy fér ebbe bele az 56-os hőseink fegyvereinek a beolvasztása. Hát, hogy a fasz, miért nem olvastad az izének a Somkuti Bálint, ugye? Hogy hülyék voltak azok, hogy ellenálltak. November 4-i poszt, egy nap alatt kirúgták őt a izéből, a szuverén védelmi hatóságtól másnap, tudod, ez tavaly novemberben volt, ez egy botrány volt. Sok vérbő fideszes is fölháborodott, és azóta látom, érted, hogy a barátainknak rendszeres haverja, vendége, tudod, a elszabadult hajóágyúsoknak, aki kikérte magának, hogy te őt orosz barátod, leputyinistáztad, te ugyanúgy karaktergyilkottad őt. A baseball sapkás tetkós csávó faszba hívják, Ambróziáron. És hogy emlékszel arra a sztorira? Tudod, amikor téged éppen pogromoltak itt a miatt, a pedofília miatt, annak ürügyén, akkor az Ambrózi írt egy cikket, hogy hát te ugyanúgy másokat karaktergyilkoltál, most a hóhért takasztják, és akkor ő magára vonatkozólag azt mondta, hogy meg a barátai azt mondták, hogy például te úgy putyinistáztad le őt, hogy idéztél tőle egy mondatot, a következő mondatot, vagy a mondat végét már nem, közben akkor az már ellentmondott volna annak az állításnak, amit te tettél vele kapcsolatba. Várj, most ez egy más téma, hogy azért az állami sajtót ne hasonlítsuk össze a magánzó Puzsér tevékenységével, de most meg a Somkuti Bálinttal kurva nagy üzék, rendszeresen közös műsor, ez a Kremlistával, bazd meg, az a csávó már az 56-osokat lehülyéző posztja előtt is a Hír TV-ben az egyik legilyen russzofilebb álláspontot képviselte, és ki is tagadták őt egy darabig, tudjátok, a Fideszben mindenkit csak egy darabig, Szájer, stb. Na, és egy darabig ki is tagadták őt emiatt az 56-os posztja miatt, értitek? És most a hajóágyúsok vele haverkodnak. Na most akkor ki itt a putyinista? A pesti srácok, tudtom, a hajóágyúsokkal összefügg a pesti srácok, ugyanaz a bagázs, azok meg a orosz hírekből idéznek, meg tájékozódnak, bazd meg, a moszkvai srácok. Ki a faszom itt a putyinista? Még kérik ki maguknak? Mi a faszén nem vállalják büszkén? Igen. Mi? Bazd meg, hát kapnak ők is hűtőmágnest. Szerettem volna még valamit mondani május 1-sel kapcsán, Robi. Hallgattam a Schiffert az ötbe. Nem, ez most nem irónia, és mondott kurva érdekeseket, elkezdett az András megint ilyen kemény NER kritikus szövegeket nyomatni. És mondott egy olyat, három dolog ragadt meg, az egyik elkezdte kifejteni, hogy az SZDSZ programját a Fidesz valósította meg. Úgy, hogy közben ezt lehazudta, vagy más ezeket jelszavakat mondott, de voltak épp ugyanazt csinálta, ugyanazt a neoliberális politikát. Mi is elmondtuk ezt egyébként sokszor korábban. Nem csak az egykulcsos adóról van itt szó, nagyon sok mindenről, például a egészségügy privatizációjáról, tudod? Csak az SZDSZ azt, mint haladó programot kiplakátozta a marhák, és nem sikerült nekik végrehajtani, a Fidesz, ez május 1-i téma, a Fidesz pedig sutyiba bazd meg, miközben nyomatja a multi ellenes, meg a ilyen látszatkapitalista kritikus dumáit, tudod? A második az volt, ezt egy másik helyen mondja az András, hogy itt mindenki a Pride-dal van elfoglalva, nem ezekkel a szavakkal mondta, de ez volt az értelme, miközben olyan szinten szorítják meg a sztrájk törvényt, hogy gyakorlatilag most már szinte lehetetlen lesz sztrájkolni Magyarországon. Mm. És ezt senki le se szarja. Ezt május 1-én muszáj megemlítenem. És nem, szerintem ez egy nagyon fontos érted. Nem csak a gyülekezési jogot, hanem sziasztok, látom, megy a vigyor, nem csak a gyülekezési jogot, hanem a sztrájk törvényt, tudod? Május 1-e van. Szóval nekem ez kurva érdekes volt, és mondott egy harmadikat, most akkor átadom neked a szót, mert kíváncsi vagyok a véleményedre, ha van ezzel kapcsolatban véleményed. Mondott egy olyat, hogy Magyarországnak azért nincs exportőr cége. Tudod, nem exportálunk. Mi egy összeszerelő műhely vagyunk, te is szoktad ezt mondani régóta. Itt nincs az, hogy magyar terméket exportálni. És azt mondja a Schiffer a Gavrának, hogy azért nem, mert Orbán Viktor fél attól, hogyha itt ilyen cégek kinőnek, az kikerül az ő ellenőrzése alól. Ő csak olyan magyar kapitalistát szeret, aki az ő ellenőrzése alatt van. Az nem kapitalista. Értem. Az nem kapitalista. Világos, olyan céget, csak a feudalizmus, olyan... Ő csak a feudalizmusban hisz, ez... nem hisz a kapitalizmusban, igen. És senkiben, aki a maga lábán megáll, Mazeltov. Senkiben, aki a maga lábán megáll, mert az nem, igen, az ő hűbéréből él. De ezzel tudod, mit állít az András, hogy a Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr kielégíthetetlen és mérhetetlen hatalomvágyának köszönhető a magyar ipari elmaradottság. Ezek nagyon merész következtetések. Nem kell ilyen messzire menni. Jó, azért hozzátette az András, nem, hogy ilyet azért ne a parlamentbe kéne elmondani, és azért a mi hazánk az egyetlen, aki a parlamentbe ilyen kritikát gyakorol. Az a jó, hogy a Schiffer az igazából jobbról. Hát ebben az összefüggésben igen, de most itt visszatérve erre az export dologra, egész meghökkentem. Ez az az állítás, bazd meg, hogy Orbán Viktor hatalomészsége és koncentrált hatalma miatt nem lehet magyar export, bazd meg. Erre egy fideszes mit mondana? Semmit. ott azt mondaná, hogy ez nem igaz. Igenis a magyar ipar, igenis a magyar gazdaság. Exportálunk valamit bárhova? De. Téli szalámit lehet. Unikumot. Munkaerőt. Ez jó volt. Munkaerőt. Illiberalizmust. Azt kurva sikeresen. Az egy akkora hungarikum lett, bazd meg. Szert, de a törökök előbb kezdték. Na. Igen, de mi, tudod, Habony Árpád nek a kommunikációs cégei a Balkánon kőkeményen érvényesítik az Orbáni politikát, és számos országban, Csehországban, Horvátországban, Szlovéniában, sok országban az ellenzék vezető erői, és Szerbiában meg hatalmon vannak, Szlovákiában hatalmon vannak. Boszniából szakadnak kifele. Horvátország meg Csehországban azért nem tud ez átütni. Valószínű, meg Szlovéniában. Mindegy. Ha már május 1-éről van szó, a Kelet-Magyarországnak az állapotáról érdemes beszélni, ha már a szolidaritásnak a húrjait pengetjük. Kelet-Magyarország, a leszakadó régiók, a mély szegénységben élő régiók, amelyek valójában a Fidesznek a legerősebb bázisa ma. Tehát pont ők, akik a legnagyobb vesztesei az Orbáni politikának, pont ők a legnagyobb reménységei az Orbáni politikának. Tőlük várja Orbán Viktor, hogy megmentse őket. Ez a durva ellentmondás, hogy akik egy krumpliért megvehetők, vagy egy zsák krumpliért megvehetők, azok az utolsó bázisa a Fidesznek, miközben azok, akiknek meg hát súlyosabb igényeik vannak, amelyekhez már Magyarország gazdasági szerkezetét kéne átalakítani, azokat a Fidesz mostanra gyakorlatilag elvesztette. És hogyha feltesszük a kérdést, hogy miért szavaznak még mindig a Fideszre, ha ilyen nyomorban élnek, és hogyha évről évre egyre szarabb a helyzetük, akkor azt a választ kell adnunk erre, hogy pont ezért. Ugye ez a tragikus, hogy pont ezért. Ha egy kicsit jobban élnének, lenne kilátásuk arra, hogy jobb legyen a helyzetük, vagy bármilyen eszközük, vagy bármilyen tőke lenne a kezükben, akkor már nem tudná őket a Fidesz azzal a nagyon-nagyon buta retorikával, azzal a nagyon-nagyon direkt, kifejezetten zsigeri alapú, a közös tudattalannak a démonait fölkorbácsoló retorikával a saját táborába hajtani. De akkor hogy... figyelj, ha az oktatást teljesen felszámolnák, még több Fidesz szavazó lenne. Nem kell a feltételes mód. Ja. Tehát, hogy az van, hogy ugye ez ugyanaz az ellentmondás, hogy a szegények azok mindig nagyon-nagyon sok gyereket szülnek. És a nagyon-nagyon sok gyerektől egyre szegényebbek és szegényebbek lesznek, míg akik meg nagyon gazdagok, és megengedhetnék maguknak, hogy sok gyerekük legyen, 16 gyerekük legyen, és ha 16 gyereket csinálna, mindegyiknek a segge alá tudna adni egy ingatlant, mindegyiknek tudna egzisztenciát biztosítani, ezeknek egy gyerekük van, vagy egy sincs. De akinek meg semmije nincs, és nincs telen, annak meg 16 gyereke van, és a semmi 16 felé oszlik. Mi az oka ennek? Hát az, hogy akinek nagyon sok pénze van, nagyon nagy vagyona van, az megengedheti magának, hogy a minőségre hajtson, és hogy annak az egy gyereknek a lehető legjobb iskolát válassza. 16 gyereknek is választhatná a legjobb iskolát amúgy. De ő neki a gondolkodása, meg a létállapota mégiscsak arra fókuszál, hogy a nagyon kevés gyerekének a lehető legjobbat és legtöbbet. Ezzel szemben az, akinek meg nagyon-nagyon kevés lehetősége van, nincs tőkéje. Ez fájdalmas így kimondani, meg nagyon vulgáris, de hát a fasz az egyetlen, amit befektethet. És azért gyereket és egymás után csinálja a gyerekeket. Miért? Mert ha nem csinálja a gyerekeket egymás után, akkor aztán semmit nem tud csinálni. Tehát semmit nem tehet. A legtöbb, amit tehet magáért, az az, hogy csinál 3-4 gyereket, azok akkor abban a műhelyben, nyomorult műhelyben, ahol ő előállítja a napi betevőt, azok tudnak segíteni neki. Ennyi tőkéje van. Ezt a tőkét tudja befektetni. Azt tudod, hogy a régi római köztársaságban a proletár szó eredetileg magába foglalta a szegénységnek azt az állapotát, hogy ez egy régi latin kifejezés, hogy akinek a gyereke az egyetlen tulajdona. Ókorról beszél. Ez egy nagyon, nagyon súlyos ellentmondás. Nagyon hasonló ellentmondás ahhoz, hogy a fiatalnak, annak bőven van vesztenivalója, és mégsem fél, hanem kockáztat. Pedig neki ott az egész élete, amit félthetne. És akkor ehhez képest ott van az öreg, akinek már nincs semmi vesztenivalója. Most az a néhány nyomorúságos év, amit a köszvényével, meg a nyomorult nyavajáival elél, és mégis retteg. És nem mer. És ha tudod, még van néhány nyomorult hónapja, még néhány tál krumpli leves, és úgy ragaszkodik hozzá, hogy jaj, ne kockáztassunk, jaj, csak baj ne legyen. Jaj, a nyugger mentalitás, tudod? Micsoda ellentmondás. És közben ott van a gyerek, a 17 éves, a 15 éves Mansfeld, tudod? És mint akinek semmi vesztenivalója nem lenne, az egész életét, a beláthatatlan jövőjét kockára teszi. Valamiért, amiben hisz. Ez meg mélyebb pszichológiai dolog, Robi. Ez nem ugyanez az ellentmondás, hogy akinek van mit féltenie, az oda dobja, akinek meg már nem lenne mit féltenie, az úgy félti, mint a nyomorult kincseit. Hogy majd csak a halál a csontos kezével vésse ki a kezei közül. De ide el se jut. Figyelj, az már egy szint, amikor azt mondja, hogy lázadni kéne, de nem merek, mert baj ne legyen belőle. Most olvastam egy riportot valahol, egy olyan faluba készült, ahol mindenki nagyon orbánista. És mondja az egyik, talán néni, hogy igen, Ukrajna, tudod mi volt ebben az érdekes? Nem pusztán annyi, hogy elismételte a magyar nemzet, vagy amit tudom, akármelyik ilyennek a vezércikkét. Igen, az ukránok idejönnek, elveszik a nyugdíjat, a munkát, megmérgezik a kutatkat, miattuk van száj és körömfájás, stb. Nem ezt, hanem azt mondja, Orbán Viktor most azt mondja, hogy igen, az ukránok a, mit tudom, ellenség, nem szó szerint ezt mondja, ez lényeg. Ha Orbán Viktor holnap a ellenkezőjét mondaná, akkor is követném. Ez már túl van ezen, hogy belehergeli magát, hogy az ukránok meg Ukrajna. Nem. Amit Orbán Viktor mond, és ha 5 perc múlva mást mond, én akkor is Orbán Viktor. Hogy a faszban lehetett így befanatizálni embereket, bazd meg? Ez Orbán Viktor nem Hitler. De nem, de itt arról van annak szó, volt hogy... egy magnetikus izéje, bazd meg. Nem tudom. De nem, itt szerintem arról ez van szó. Ez egy fekete mágus volt. Orbán Viktor nem az. Én azt hiszem, hogy arról van szó, hogy a minél rosszabb, annál jobb élménye. Most már arról van szó, hogy a kommunisták 40 éven keresztül uralkodtak ebben az országban. Most már semmi nem számít, csak a revans. És ha már az antikommunisták is kommunisták lesznek, akkor hát ez az ára annak, hogy revanst lehessen venni. Tudod, ez de kinek, kicsodán? ez a visítsanak a lipsik. Ja, értem, tehát az SZDSZ-en, az amerikai demokratákon, de a nyugaton, de valójában úgy a hívják, hogy a posztkommunistákon. Na. Csak hát elfelejtik érteni azt, mert a média élmény eltereli róla a figyelmüket, hogy hát ezeknek a posztkommunistáknak a legeslegutolsó nemzedéke maga a Fidesz. Hát persze. Hát, hogy, hát de ki tudna legjobban átállni, ha nem aki onnan jött, bazd meg? Hát ezt te is tudod. Ezt te is tudod. De mit szólsz a Schmidt Máriához? A bucsai mészárlást a ukránok csináltak? Mit lehet erre? Mit lehet erre? Jut még mit lehet erre mondani? Szerintem az van, hogy senki nem tud annyira szolgai talpnyaló lenni, mint egy egykori áruló, akinek az árulását kell valahogy helyrehoznia. Az árulásáról kell a figyelmet elterelnie? Vagy az emléket megmásítania? Vagy az árulásának az árát kell megfizetni a hűségével? Te az azt érted, hogy elindult a pártelnöki... 2006-ban, amikor Orbán Viktor elvesztette a választást tavasszal, de még nem szivárgott ki az öszödi beszéd, akkor elindult a Fideszben egy Orbán elleni szervezkedés, amiben benne volt többek között Pokorni Zoltán, aki nem véletlenül lett ezután 12. kerületi polgármester, és hát előtte Fidesz elnök volt, amiben benne volt egyebek közt Schmidt Mária. És Schmidt Máriának azóta is ezzel kell fizetni. Kisfiának, az Ungár Péternek a politikai szerepvállalása az LMP-ben is tulajdonképpen ennek volt számva. Ez olyasmi, mint a Dopman? A fejrugdó, csak az egy kisebb volumenű dolog, tudod, ez a rugdostam a fejét, és akkor átálltam. De nem, mert a Dopman nem a fejrugdosásért akart bocsánatot kérni, hanem a Dopman érvényesülni akart, először a fejrugdosással akart érvényesülni. Az világos, tehát nem puszta bocsánatkérés. Nem, itt meg bocsánatkérés. Igen, itt egyértelműen. Értem, értem, ja. De jó, hogy ilyen miniszterelnökünk van, kiáltott a világgá Nagyferó. Nekem már nem kell gondolkodnom semmin. Ő megmondja, merre kell menni, és arra megyünk. Ezt be is tettük, amikor ezt mondta. Ez egy igazi punk. Ez egy igazi, ez arra lehet azt mondani, bazd meg, hogy ez a rock and roll, bazd meg. Ez. Lázadó. Na. Szerint, ja, a kutya még rákontrázott. Ja. Robi, szerintem térjünk szellemi témára, neked van egy régi valód. Kettő is van. Akkor mondjad. Hát utassuk be, kérlek. Mondjad, Robikám, mondjad. Na hát itt van ez, ezt tekintsétek meg. Ez a tudományoknak a viszonya egymáshoz. A szerencsepatkó. Hát tök olyan. Négy levelű lóherrel, meg a hajzőpatkó. Jó, hát nekem ez jutott eszembe, hát na. És muszáj kimondani mindent, ami az eszedbe jut? Május 1-e van, ünnepünk. Az absztrakttól a konkréton át az absztraktig. Abból indultam ki, hogy a reál tudományok azok matematikává, a humán tudományok azok nyelvészetté bomlanak el. És akkor ebből a két nagyon absztrakt, nagyon elvont státuszból indulunk ki, és lépdelünk, ahogyan a patkó szélesedik, úgy lépdelünk az egyre konkrétabb és konkrétabb felé. A matematikából a fizikába lépünk, a fizikából a kémiába, a nyelvészetből az irodalomból a történelembe. Itt ez itt a két legtávolabbi ponton van, ugye a patkó két legtávolabbi élén van, ez itt a két legkonkrétabb. És utána meg egyre elvontabb lesz, lépünk a kémiából, a biológiába, a történelemből, az eszmetörténetbe, aztán a biológiából, a pszichológiába, az eszmetörténetből, a filozófiába, és végül a kettő egyesül az etikában. Mint a legelvontabban. Tehát az elvontból indulunk ki, és a konkréton keresztül jutunk el az elvontba. Ez a konstrukció. Fontos, hogy ez nem a tudományoknak az evolúciója, nem a kialakulásukhoz tartozik, hanem a helyükhöz és a szerepükhöz, a humán és a reál tudományágakban. Van hozzáfűzni valód? Azt hittem, többet fogsz róla mondani. Mert most látom, mit kéne mondanom? Magáért beszél, baszki. Igen, a magáért beszél, figyelj! Szavak helyett beszéljenek az a lényeg, hogy a matematika, az a lényeg, hogy a matematika meg a nyelvészet valójában nyelvészet alapja is matematika. Akkor tudnék hozzászólni nagyon róla, hasonló. Hogyha lenne valami vitás kérdés. Ez egy szép modell, tehát csináltál egy geometrikus ezért. Valamit te elmondtad, ez nem a fejlődéséről szól az egész, hogy nem egy evolúciós kép, hanem egy ilyen furcsa viszonyrendszer. Nekem egyébként tudod, mi jutott eszembe? Tudom, most szentségtörésnek hangzik, és te trollkodásnak veszed, pedig nem annak szántad, hogyha a politikai irányzatokat is egy ilyen patkóba fölsorolnánk egyébként. Miért ne? Hát persze. Tulajdonképpen, figyelj, inkább az lenne a kérdés, hogy emlékszem, ezt a Robi nem most csinálta, hanem már azt hiszem tavaly, és fölhívtál telefonon, hogy fú, bazd meg, ezt nézd meg így, megnéztem, és mondom, oké, hát ezt beszéljünk róla az apunk meg, stb. Az lenne a kérdésem, hogy ebben mi volt az a lényeges központi üzenet, amit mondjuk egy ilyen modell üzen. Hát talán az a legfőbb hogy az üzenet, etika a legfőbb. Hogy az etikában, igen, hogy mind a kettő az etikába torkolik, és az etikában a humán tudomány meg a reál tudomány tulajdonképpen egy foglalatra jut, vagy egy ebben tulajdonképpen az etikában kulminál a kettő. Ugye egyenlő távolságra van a pszichológiától és a filozófiától. Na most a pszichológiában és a filozófiában nagyon sok etika van, a biológiában meg a eszmetörténetben van, de kevés, de például mondjuk olyankor merül föl a biológiában az etika, hogy szabad-e klónozni, meg ilyenek, ugye? Úgy vetődik fel. A matematika a legelvontabb. A fizika egyel konkrétabb. A matematikában és, a nyelvészetben van-e etika? A matematikában nincs, a nyelvészetben a politikai korrektség. Legtávolabb van tőle. De a polkorrektség az fölborította ezt a rendet. Emlékszel? Igen, de a polkorrektségnek semmi köze nincs. Igen, de a polkorrektségnek semmi köze nincs a nyelvészethez, az valójában egy erkölcshamisítás. Aha. Tehát az etikának a... Megoldottad a... Igen. Megoldottad. Most a matematika a legelvontabb. A fizika az már egyel konkrétabb. A kémia még egyel konkrétabb. A biológia hát már egyel elvontabb. Itt már elkezdenek közeledni egymáshoz. A pszichológia még egyel elvontabb, és hát az etika az az abszolút. És ugyanígy a nyelvészetből kiindulunk. A legelvontabb, az irodalom az egyel konkrétabb, a történelem még egyel konkrétabb, az eszmetörténet már elvontabb, a filozófia még elvontabb, és az etikában kulminál. Mint a legelvontabban. A kémia és a történelem állnak legtávolabb egymáshoz, mert ezek egyébként közelség és távolsági is. Igen. Nem csak az Igen. etikához való viszonyuk, hanem egymásra tényleg Igen. a kémia és a történelem, mint a két legtávolabb. Ez érdekes. Ez a konstrukció. Aha. Figyelj, az egyik betű miért nagyobb, és a másik kisebb? Lássuk a következő ábrát. De ezt én most komolyan kérdeztem. Ez. Hát de most mi? Hát de várjál, hogy kifér, oké, ez még én is eljutottam ideig, de mindegyik lehetett volna kisbetű. Hát így tudtam összerakni ezt. De várjál, mert ez azt a hamis ezért hozza, hogy esetleg a nagyobb betűnek nem, több a jelentősége. Nem nagyobb a jelentősége. Azok a kisebb betűk, amikből több van. Tudod, hogyha összeolvasztod a betűket, akkor végül egyetlen egy azonos tömegű tömböt fogsz kapni. Próbáltam valami konstruktív kritikával hozzá. Köszönöm. Járulni a bölcsészethez. Na, ez a másik konstrukció, amit megalkottam. A baloldali egy valóságpercepció. A középső egy másik valóságpercepció, ami az első valóságpercepciótól, mármint a baloldalitól, teljesen különbözik. Minden ízében különbözik. És mégis ugyanaz. A kettő valójában ugyanannak a két különböző aspektusa, két különböző nézőpontja. Arról van szó, hogy a valóságpercepció két egymástól teljesen eltérő kétdimenziós ábra. A baloldali és a középső ugyanannak a konstrukciónak a két különböző kétdimenziós képe. Ez két különböző aspektus, két különböző nézőpont. Ez attól valóság, hogy percepció, attól valóság, hogy nézőpont, attól valóság, hogy szubjektív, attól valóságos, hogy egy bizonyos nézőpontból teljesül. A más nézőpontból már értelmetlen. Várj, mind a két valóság szubjektív? A valóság maga az. A valóság az egyetlen nézőpont, az egy kurva nagy tévedés, hogy a valóság objektív lenne. A valóság mindig egy vélekedés. Nincsenek ilyenek, hogy tények. Amiket tényeknek nevezünk, az is egy értelmezés, az is egy percepció. Tényleg, Robi? Mindig. Tényleg? Mindig. Na akkor most saját magaddal szembesítelek, és ez most jutott eszembe. Ki mondta azt, hogy ami tényé válik, szent. És még mondtam is, hogy te bazd meg kriptojudaista vagy. Ez most nem ilyen poénból, hanem tényleg. Tehát, hogy tudod, az a megmásíthatatlanná válik szenté, ami megtörtént. Tényé válás az szent, mondja a Robi. Teljesen nem. Izé. Nem teológiai. Nem tényé válás, hanem ami megtörtént, ami igen, megvalósult, igen. De ami megvalósult, arról reflexiót, vagy recenziót, vagy... De azt mondtad, hogy az megmásíthatatlan már. Az igazság. Ja, hogy de ahogy én ezt leírom, bármilyen formában írom le, ha történelemkönyv vagyok, ha fizikakönyv vagyok. Most már értem. Az csak egy percepció. Már vágom. Ott válik belőle valóság. Tudod, hogy mi? Na most mi a különbség? Mondd el, aztán majd reflektál. Az első két ábra és a harmadik ábra között. Az első két ábra az egy-egy valóságpercepció kétdimenziós ábráról, mert mind a kettő kétdimenziós, két különböző nézőpontból. A harmadik az ezzel szemben egy háromdimenziós kép, aminek mélysége van, és ami a két eltérő síkbeli nézőpontot, az első és a második síkbeli nézőpontot, azoknak a töredékes ismeretanyagát egy kitágult értelmezésnek a foglalatába integrálja. Tehát a döntő különbség mi a valóság és az igazság között? Plusz egy dimenzió. A valóság egy kétdimenziós kép ebben a modellben. Ezzel szemben maga az igazság... Maga a dimenzió is metaforikus, ha jól dekódolom. Nem, most az nem teljesen metaforikus. Arról van szó, hogy az első meg a második ábra az egy-egy kétdimenziós kép. Nincs mélysége. Ezért metaforikus. Nem a rendes térbeli dimenziót... Ezzel szemben világos, hogy a harmadik kép is egy kép, egy ábra, tehát kétdimenziós, de bele tudjuk látni a mélységet. Míg az első kettőben nem tudjuk belelátni a mélységet. Vágom. Tehát mi a különbség valójában a valóság és az igazság között? Plusz egy dimenzió, egy olyan dimenzió, ami a különböző valóságpercepciókat egyetlen kitágult értelmezésnek a foglalatába beintegrálja, amelyből következik mindkét percepció, a harmadik nem percepció, a harmadik az az, amiről elhangzott, hogy tény. A harmadik a tény. Az első kettő, ha úgy tetszik, az első kettő vélemény. Az első kettő vélemény. A vélemény egy nézőpontból, az első vélemény egy másik nézőpontból, a második. A harmadik az a két véleményt, amik amúgy ellent mondanak egymásnak, de csak a síkban. A térben a harmadik ábra a kettőt kibékíti, összebékíti, mindkettő igazságát érvényesíti. Akkor vagy bevezetünk egy harmadik és negyedik dolgot, vagy önellentmondásba keveredünk, mert én eleddig az erről való régi veled való ilyen diskurálások során azt hittem, ugye arról beszéltünk, hogy amikor lefényképezel valamit, az valóság. Amikor ezt egy művész megrajzolja, az az igazság. Pedig az kurvára szubjektív, Robi, az nem arról szól, hogy megtörtént, vagy valami. Érted, a Guernica című kép az igazság, a korabeli dokumentumfilm a valóság. Mert a Guernicában van egy plusz dimenzió, egy mélység, igen. Egy, érted, az igen, az igazság. De nem szubjektív. Igen, de nem szubjektív. Éppen, hogy nem szubjektív, csak a, csak a szubjektumon keresztül vezet az út. De nem szubjektív, éppen nem szubjektív, éppen a valóság a szubjektív, és az igazság az objektív. Mi a különbség, hogy vezet át az út a első és a második ábrából a harmadikba? Ahogyan a Jim Morrison azt mondja, hogy break on through to the other side. Miért törj át a túloldalra? Mit jelent a túloldal? A valóságból törj át az igazságba, és az igazságból hozzad át azt, ami igaz. Azt a tartalmat valósítsd meg itt a valóságban, a valóságos eszközeiddel, mert az igazság az közvetíthetetlen, az képviselhetetlen, mert az igazság nem befogadható, és jobb is, hogy nem befogadható, mert aki befogadja, az megőrül tőle. Tehát át kell hozni, és valósággá kell transformálni az igazságot. Ez a művészet. Ez maga a művészet. A Guernica nem szubjektív. A Guernica az a valóságból átlépés az igazságba, és az igazságból visszatérés annak a tartalmával a valóságba, és a valóságos eszközökkel, azzal a mesterségbeli tudással, ami a Picasso-nak a festészete, annak a megvalósítása. Mert meg kell valósítani ahhoz, hogy befogadható legyen, hogy katarzis származom belőle, és ne őrület. Hova sorolod a fizikai kísérletet? A valósághoz. A valósághoz. A művészetet az igazsághoz. Hát... Tízből egyet. Tízből egyet. Az igazi művészet nyilván nem a szélhámosokra. Figyelj, akkor te a szubjektív és objektív fogalompárt pontosan fordítva használod, mint a köznyelv. Az igazság az, ami egyetemes. És a valóság az, én tudom, hogy a köznyelv fordítva használja. És meg is kaptam kommentben, hogy nem úgy van fordítva, van fura, hogy a Puzsér pont ezt nem tudja, pedig olyan jókat mond. Hát? Kurvára nem. Nem, ez valahogy a közgondolkodásban ez van, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága, ugye? De a valóság az egyetemes. Te az egészet kifordítottad. Éppen fordítva van. Éppen fordítva van. A valóság az, ami szubjektív. A valóság az, ami személyes percepció. A valóság az, ami mindenkinek a sajátja. A valóság az, amit megnézel egy dokumentumfilmet, és elkönyveled, hogy az a valóság, az annak a dokumentumfilm rendezőnek, jobb esetben, rosszabb esetben, meg a mögött álló politikusnak, aki megrendelte, a valósága, valóság percepciója, amit ő látni akar, rosszabb esetben láttatni akar. Ezzel szemben az igazság egyetemes. És minden, ami valóság, ahhoz tartozik. Minden, ami valóság, abba igazodik. Ahhoz van hozzárendelve. Az igazság az egy olyan konstrukció, aminek minden egyes percepció, minden egyes nézőpont, pont úgy, mint itt ez az első kettő nézőpont, az igazságába illeszkedik, az alkatrésze, a bizonyos eleme, a bizonyos nézőpontja, de szubjektív, éppen a valóság a szubjektív, és az igazság az egyetemes. Mi az igazság? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ez igazság. Ez nem szubjektív. Ez nincs olyan nézőpont, ahonnan nem igaz. Mitől igaz valami? Attól, hogy a térben, mint tér minden pontján igaz, és az idő minden pillanatában igaz. Ez az igazság. A valóság ezzel szemben, hát most valóságos, holnap majd nem lesz valóságos, fogom ezt az asztalt, fölhasogatom, és már nem valóság. Előbb még valóság volt, aztán nem lesz valóság. A valóság az képlékeny, a valóság az málik, a valóság az hullámzik. Hogyha lefotózod, tudod, beszéltünk erről, hogyha fölgyorsítod az időt, és lefotózod a hegyeket, azok hullámzanak, mint a tenger. Aztán eltűnnek, ha igen, még gyorsabban. A valóság, gyorsabban. De az igazság nem változik. Nincs a térnek olyan pontja, ahol nem igaz a hegyi beszéd. Nincs az időnek olyan pillanata, amikor nem igaz a hegyi beszéd. Ajánlok egy jobbat, az objektív. Mi van? Kis elélvezés hangok, ezek kellenek hozzá. Tényleg olyan volt egyébként. Figyelj, aki sokat tép, az maszturbál, és ez a félelem és reszketés lesz. Ez, figyelj, ez jutott eszembe. Ajánlok azért, figyelj, az objektív szó, vagy jelző, annyira terhelt, Robi, hogy akkor is szar. Én ajánlok helyette egy, tárgyilagos azt jelenti. Ajánlok helyette egy másikat. Az egyetemes már nem rossz. Nem rossz, nem rossz, de nem is a legjobb. Aki látta az ötödik pecsétet, az, van egy-két művelt ember. Figyelj! Mi lenne, azt mondanám, hogy transzcendens? Az igazság transzcendens. És megőrülsz, hogyha azt te közvet, azt csak le kell. Az igazság csak akkor közvetíthető, ha valósággá profanizálod. Így van. És ez a művészet. Ez maga a művészet. Az igazságnak az áthordása a valóságba, és ahhoz, hogy művész légy, két világpolgára kell, hogy legyél, mert kell, hogy bírd az igazságot, hogy tartalma legyen a művészetednek, de kell, hogy bírd a valóságot, hogy formanyelvet tudj alkotni, amin keresztül ki tud fejezni. Figyelsz? Hogy ki tud fejezni? Hát a Putyin elvette itt az eszembe, az meg május 1-én, nem? Szeretnék felolvasni egy verset, és te is szeretnél egyet. Melyikünk kezdi? Kezdjed el te. Most Komcsi. Én igazi május 1-jeit hoztam. De meg kell keressem. De én is. Igen? Jó, hát olvas, akkor elkezdem te. Én. Hát jó. Oké. Melyikünk találja meg előbb? Ez aztán a média képes pillanat. Én megtaláltam. Hát de akkor ti az elsőbség. Kezdjed. De én udvarias vagyok, és meg a szemüvegemet elő kell vegyem, ami ugyanolyan, mint az övé, bazd meg. Tök véletlenül. Ez két vén fal. Vion. A szemüveget itt. Ez, 10 év múlva milyen lesz egy apu? Hú, bazd meg. Bele sem merek gondolni. Nagyapu. Hát kurvára. Ez egy Vion ballada, amelyet Faludi György a maga stílusában, ugye kvázi faludi balladává parafrazeált. Ez a ballada a parlamenthez. Most, hogy a Bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok, mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonyít, kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a hideg tetves ketrecben, ahova bezártak, csak én fogjam be a pofámat? Persze nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes. De mivel, hogy szegény bitang vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok. nincs most, hogy méghozzá kínpadra ítéltek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofámat? Nem. A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne. Ha most a parlament elé nem állnék, s végső leheletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok, s a síralomházba zárnak, s a bitó alatt a martalócok várnak, míg a szuronyok merev négyszögben állnak, hát még akkor is fogjam be a pofámat? Nem. Látjátok, nem hiába firkálok. Mert ha ezt a verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az árok, s csalán nőtt volna már a gyomromon. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágnak, az urak előtt ne fogd be a pofádat. Ez szép volt. Múltkor nem sikerült József Attilát olvasnom, mert szaladtam Máraival. Most ezt bepótolom, nem ezt akartam a múltkor olvasni, csak hát ugye ez József Attila ideillő verse, az a címe, sokan ismeritek, hogy Május. A rengő lomb virágban ég, és készül a gyümölcsre, a nyílt utcára lép a nép, hogy végzetét betöltse. Iramlanak a bogarak, friss jelszavak repülnek, s az aranyba vont ég alatt, mert beköszönt az ünnep, a szabadság sétára megy, hős népe ágat lenget, s ő kézen fogva vezeti szép gyermekét a rendet. Az inga mindannyiunk felett, a polgári átalakulás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Van egy vendégünk, hát jöhettél volna előbb is. Pajor Tamás ráadással szolgál nekünk a saját Május elsejei versével. Ezt tényleg ma írtam. Alien Május elseje, mármint Alien. Alien Május elseje, Alien a Nernia. Alien Május elseje, de majd a másodika is. Alien a dicső Nernia. Éljen mindig az, akinek sikerül nyerni a gyengébb felett. Aki védelmi pénzért ajánlja fel, hogy megvédelek. Éljen a fáraó piramis játéka, az új MV negyed, ahol minden fénylik, de csak ha meghívjuk a vendégeket. Meglátod, a következő te leszel nálunk. Éljen Nernia, az Armani Louis Vuitton Gucci rezervátum. Éljen Nernia, ahol a budai vár is dubai már, de ahol az alsókasznak bér csak kubai jár. Éljen a Ferrarik földje, ahol a vécés néni talál jattot a magánjachtok urainál. Éljen Nernia, ahol liliomfik és liliomhölgyek építik implantátumokból a szépészeti szilikonvölgyet. Éljen a terrorházi alternatív történelem, majd szörnyűködjünk együtt, ha megnézzük az RTL-en. Éljen a mesterségtelen unintelligencia automatizált hűbérlánca, nyugi, a virsli ehető, csak valamiért a műbél sárga. Éljen Nernia, ahol a haza nem lehet ellenzékben, de az ellenzék sem a hazában, ahol a kasza újra egyenes, mert túl nagy lett a nyertes a kaszában. És túl az aszályon, a szó maradjon a szájon, mert kicsi szívem még mindig itt remeg az ágon. Ez megérte, úgyhogy ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.